Horatii Carmen decimum libri secundi, id est rectius vives. Hic sequitur lectio quae dicitur embedded, secunda, versibus solutis, sed ferre nullis mutatis. Rectius vives, o liceni, neque altum semper orgendo, neque premendo, dum cautus horrescis procellas, litus nimium iniquum. Quisquis auream mediocritatem diligit, tutus carret sordibus tecti obsoleti, sobrius carret aula invidenda. Saepius pinus ingens ventis agitator, et celsae turres decidunt graviore casu. Atque fulgura feriunt montes summos. Pectus bene preparatum, in temporibus infestis, sortem mutatam sperat. Metuit sortem mutatam in secundis. Jupiter hiemes informes reducit, idem submovet. Non si male nunc et olim sic erit, quondam citara musam tacentem suscitat, neque Apollo arcum semper tendit. In rebus angustis animosus apparre et fortis, sapienter contrahes idem turgida vela, vento nimium secundo.